اگر قرآن چه کم پیشن گویی کی چه کم سو قرآن نمانی داغ تبالا و تلا عذاب برکی اگر عذاب لام در وسط ندی ور تراغلی عذاب چرا از خون دست سر سر تو دیش بخدا یه دست زای پر داغ را تراغلی دت در وسط نس زاره غلی د ند پر معلومات کرد سام مطالعه ام نذکری نو چنو جد قرآن اگر پیشن گویی چه دکره ده نه اگر تات دست کار سه ده نه جی پر قرآن حاتد علم دلاری کرد ردیه دارد به معنای دی تا بلا دلیل دی درس ود ولی ما یاکی او راتق ندی کلی هم ودی تا تأویله نتیجه د قرآن تأویل معنا اگر آخر کار د قرآن چه قرآنی کریم آخر کار خود تا کردیش که جناب من درم نتات با عذاب راز تب ناکام کیج اگر ناکامی زاکیم درست منتظر سوی ندی کذاجه کذب الذین علاوه دا کار چه دی وقی بی مطالعه بیله دیت زخه چه دیش غور پیکر پکشی کی وکی بیله د قرآن دن نتیجه کتول آن نتیجه چی مرکت دیچ دارد وکی دای وازی دی نتی دای پخوانی کر کپارچو وگم داغ رکم پشی کی پیکر نواره داره کزالی کپر داغ رکم لکه دادیچه بیله معلومات بیله مطالعه زخه ردی کز بد غصه تکذب کری و دچی قرآن الذين أخلقوا من قبلهم كمخك دردي وأقوم دحق خبر دع سرت كأو دردي ده مخك شو حتى كده موسى عليه السلام وأمتك وكده عيسى عليه السلام وكده إبراهيم عليه السلام فأر وقت كشو أخلقوا شو كفاروا وقوم بدع استكذب كأو حق خبر تي سما مطالع نور لكأو سما توجه نكر بلا بردا ولا يفرق نقش قدم رواج يتفرش نجت بقولك كفار أو كفار كذلك بردا غركم لك دي شرط كي كذب تكذيب كل ده حق خبري ده الله الذين اغخلوا من قبلهم شدري ده مخو عشان تشوف تكذيب كي نو تو سوا سوا فانظر الا وين تو غور كيف سنگ كانو عاقبته انجام اخكار الظالمين ده ظالمان نو او غو ظالمان انجام سره كم تو غور خد نو حد السلام قوم انجام غور چا الله سو سره دا عجان و دا سموجان و انجام و غره چه الله سور سره و کرد دا دی معینی آقا انجام دی خدای و تأویل تی انتظار و نکی چه پرده بانی را غره مخ که رد دا قرآن کریم وکینو نو چه کم وقت به عذاب راسی آقا وقت فقط نورتقی آقا با آقا وقتی نو که دایس بخبر پیدلی از دا اخلاس پسی علا فرمای و ایداغ کسان شده تکذیب دا قرآن کیه خوگر دا علا و تعالی دا دی د دې ملامتي بیان کړ چې راتک په مصر نشه کولای نو یتا درته ول چې پنځور کوي په کانه عاقبت زوایم چې د دې عاقبت به سره کمی معنا عاقبت خرافیج له کدوغه د خرافه یو څه ځنی راواسه چې یا په دې کې یو څه ست چې هغه ایمان راوړي هغه به دغه بد عاقبت خلاص ومنهم جن دتو یو څه د دې من هغه څوک یؤمنو چې هغه باور کوي به پر د قران یو څه د دې لپاره به باور پرو کې ایمان براوړي ومنهم بعض دې څخه من هغه څوک چې لا یؤمنو چې هغه باور نه کوي به پر د قران باندې هغه در پاپ لري در مرګ پورې نه مني وربك اعلم بالمفسدين وربك ربست اعلم ودي خبردار دي بالمفسدين پدغه فساد پیشگان سره چرته د قران کریم بلا دلیل کی نو چ په خبردار دي معنا جزاء ورلره ورکی اغه کسان چې الله تعالی د دوی په مبارکی چ دي شپه سلا کړل د سعادت د نیک بختی اغه اغه چې باور به پروک ایمان براوی ایمان به الله تعالی ور نصیب کی دا چې نه راوی ګور تقسیم کړه ومنهم من یؤمن به تا یو ومنهم من لا یؤمن به او اغه چې ایمان لري او اغه چې نه راوی او الله پاک وربك عالم بالمفسدين فدغت ايمان نرى علاوه لازم ما سبركي جن ده علاقك دير بخبر داري وربك ربست اعلم بخير خبر داري بالمفسدين فدغ فساد بيشغان سر نو چ خبر دي سمانه فقط خبر خبر تي رسول يا چ خبر دي نو جزاي وركي دي خپل فساد فر دغه نه فرجي تفسير اياتون چ جي بعد سبب قدر پاي پوري د جې ربته د ما قبل سره دادی چې اوس خو چې دی د اصرار او د همیشه تو پر کوپر باندې دا تیر شو نو د دغه په باره کې چې دی د جې څخه جواب وسول ورو کې دا دی د اصرار دغه جواب متضمن تسلی لر د پیغمبر علی السلام هم د ام رسول علی السلام ته تسلی په جراتو کې آیاتو کې ورکی ام به دغه د دوی اصرار چې پر دې تکذیب وکي داغه داسې جواب ورلرو کې چې واقع اعتراض نکینو داسې وإن كذبوك إعراض زغد سړی بره څوک بره د خبرو نه لیک سپریش مې دی دا پودې بیا کله سره چې د سړی دا وای خبرو ورسره بل څه وته بره د جه سره مپ سر کې رپسیلا کراځه إعراض نو الله و دغه مشرکانو ته دا چې پر د انکار باندې ولاړ د قران نه مني د دغه سره معرزانه جواب معرزانه معنی چې إعراض هم ځنه کې جواب مرلره ورکی او پیغمبر ته به تسلی ورلره ورکی چې پر ځان یې درنه وامه تا تخبل دعوات ومخ واخله دغه کار چې دی دا د ار نبی سره سوې دي سندې چې د نور نبیان ته خلکو ګردو پیاکل علي بای کولی چې بیر کولی د سر هغه دغه مخالفتونه و دغه دا وی یو به منل بل بنه منل نو دوی خبرې په دا اوس درس کې راځي یو د دې معرضانه جواب چې علا اعراض کی بل پر د خپل د دې پر جهالت چې سپریږي خو جواب ورته کوي یا هم جواب دی خو بر مخزنی اړي د خبرې او پیغمبر ته تسلی ورکړي دي سهاله فرمای و ان کذبو کدی تکذیب کړی دی کستا ای محمد کدی ستا تکذیب کی چې تا ته وای دا قران خدای لګی در کړی د ځان سره جوړې دروغ جنې شاعر یې گای مجنون یې و نه یدا نو ماندر باندې نو و ان کذبو کدی تکذیب کړی دی کستا نه در سره منی فقلت ارتوا وثالی عملی ولکم عمل دا غی اغه یم عرزانه جواب برای ارتا بس تخپل کار کوا از بخپل کار کوا سید دستا خبره تک که از ما دا نمانی اباس پر داغه خرس پورس کوا ای پر داغه خپل اصرار کوا تخپل اصرار کوا پر کپر اصرار همیشه تو منه پر خپل کپر همیشه تو کوا از بخپل دعوات کوم از بخپل توحید کوم داس و این کذبو کدی تکذبو که کستا پا قلت ورتوا ورتا لیز ما دا پار عمل از ما عمل دی مانا ما تا دخپل عمل گرد رسیج ما تا بدار کول کیج ولکم تشتر عمل و کم عمل سیستیز دخپل عمل گرد رسیج انتم بریئون دا خونو مکی صورت جهاد ندی پرد سوی نو خود ارتای تخپل کار کواز بخپل کار کو جهاد چ پارد سو بیا خونو چدی مقابلا کی پر جیز نپردن که تخپل کار کواز بخپل کار کو برا خو بیانا چ تخپل کار کواز بخپل کار کو مانا تخپل واری تا گوارز خپل واری تا گوارم بیانا دا غصر جمعی که دلش نبی سر گورو دلتا دا مانا چنو بس سیدی تخپل کار کواز بخپل نو خلاص منو دی دلیلا وجه خود جهاد امر ندی سوی نو جیز ما دا پار عمل جیز ما عمل جیز با دخپل عمل گرد خورم ولکم تشتر عملكم عمل ستاسی تا با دخپل عمل جزا خورم انتم بریئون انتم تشتی است بریئون تشتی بریئون زمای است بری پیجنی بری مرد پا بیزارم ترجمه کو وی پلانی دا پلانی شیست بریس بریس ما نزمای پانیق است حکومت بالا نگوار نو انتم تشتی است بریئون تشتی بریئون زمای است دا جواب رکولو مما دا هاگ اعملو چیزی عمل کو زچ کوم عمل کوم منځونه کوم روزه کوم حج کوم زکات کوم د دې جواب الله ستاسو نه غواړي چې د ونی دا کول بابا وس چې ما جواب ستاسو غوښتلای چې ابو لهب دا محمد دلته د منځونه کول ته د ژغ ونی ورته کنه خود به تاسو ما مقابله کوي بابا خو ستاسو پښتنه نه کیږي ما خپل منځ پر لپاره سیری او که ستاسو پښتنه زما څه کوله چې ابو لهب ونی کفریات کول ونی شرکیات کول نو ما به برای پتا کار درلودله از تخبر کپر و شیر کوازه و دخبر منس کم تا تا بخبر جزا علا در که ما تا بخبر جزا علا که حق ما در تا بیان دا حق خبره چه نمانه با علا جستا دا کپریات پشتر از ما سمی که جدولی کپریات کن که دایس پا خبره پویش انتم تسی بری اون بری اولی زمای از دا جواب رو که ولو زم می ما دا حق اعمال و اعمال و چیزی عمل کم ستاس از ما دا عمل پشتر نمیکش و انا زچیم بری اون زم بری اولی زمایم پاکم می ما دا اغا سخه اعمال و شرکیات سخت عملو چې تاسو عمل کوي ستاسو شرک د کوپر پښتنه زما سره کیږي چې ابو لهب ولي شرک کاوه یا ابو جهل ولي شرک کاوه خو حق خبر ما بیان کړی نو چې کی کوانو بره خطور لا دا خو هغه وخت چې جهاد ندی پرس کړی سوی نو تخپل عمل کوز بخپل عمل اعراض نه وسو کنه وس معرضانه جواب سه جواب امر لره ورکی چې بس سیدی کی کاوه د خپل کوپریات دا خیر د نبی علی صلوات و سلام د طرف څخه چې دی د تکذیب کول ان کذبوا کالا او دغه څه ورته جواب دغه څه معرضانه ورک فشال افاق و منهم زین د دوی څخه من هغه څوک چې یستمعون چې دی غوږ نیس الیک و تا په ظاهر زین په د مشرکان کې در کوم چې نبی علی صلوات و سلام به دین بیان دی به ما سره علی موجود دوه ښه بنستی دا صرف لغوی دی ګوري په ځل کې به دغه سره نور فکرونه ورځي به سره بل ځای ورته دغه پنیت ناشو چې زمنم یا فکر په کشي کې هم دلته به ناست وو علاوه په دغه چای نو تندسي اورېدل چې نو ظالم ناستی په ظاهر غوږونه استا او خاطې د زړه خوږه تا ته نه دی نو په دې څوک نسی اورېدل نو په لاته څه پکې په زړه ورنه وتاي سي نو خو ستا دغه واسطه چې بیان وکي هغه خو ورته کوي اده په ځل کې نه اورېګه سره متوجه لا نه دی نو په دې باندې به زړه نه خوږه ومنهم بعض ذي سخمان أغسوك يستمعون چدي غجلس إليك وتاتا مگر خفزرية نمني نو چنية مني نو تاتا چان بك أفا أنت أيا نو ت تسمعو أور أوري دل بركي السم وداغ سكانت وداغ سكانيانو تسم جامع دا چاد دا كانت دا أسام أسام كانت وي سم بير كانيان نو أفا أنت أيا ت تسمعو أور أولكي السم وكانيانو ت ولو كانوا كسهم ديوي لا يعقلون عقل إمن للوسخون يوازي كل لا أمشك چې واځي څوک کړي عقل یې کافي عقل یې متوجي نو خبره به دا چمو کې لاسونه به مرته دغه رقم کې وده ته به وسره مره نږدې که په زوره به خبر ورته وکړي خو دماغ فعاله دي کار ځینې اخیستی سي چې دماغ یې هم کورای سجه کار نه کوي کوڼ هم سي اوس څه چمپه کوي وڅ چې ارسو پر نارې کې په دا غوږه خبره ورڅخه کې خو مزره الته نه منې د زړه غوږه باندې الله په دې باندې نو څوک اورې دلې ستو دې په خوږه اف انت آیات تسمعور اورې السما ودغه کړي انو ته معنا چې د زړه د خوا کارو چې ظاهر خوا دي ناس غوږه نیولې دي ولو کانو که څه هم دی ودا څنګه لا يعقلون عقل لا امن لربس بي اکل لم مش په پښتو کې خر ورته وایي چې جاهل لا امي نو په دغه خبرې خو لا کز ده کې نو توسته توحید خبرې په دز ده کې دایې یا ومنهم بعض الذين قد يمن اغسوك ينظروا تشغور اليك وتات المعجزه في حالتك پیغمبر علی السلام بمعجزه شکاره کول معجزه اغه خارق العاده کار دی چې د عادي انسانانو تر وصل وړ لکه رسول علی السلام مستوری ته اشاره کوي اغه دوا ځای کې ټول کفار حاضر دي دغه وخت موجود ورته ګور نو خو دې په سترګې نه ولیدل مګر چې د عقل د بصیرت سترګې رنجيږي ودغه ته ګور لار نه ورته کیږي ګوره یو دا بصر دی چې په سترګو دی یو بصیرت د زړه کار دی بصر او نظر ولیدل دا د سترګو کار دی نو په سترګو خو دې تاته ګوري معجزه ورته ښکاره کوي مګر د زړه بصیرت پر هغه باندې پرده اواره ده نو په دغه چې هر څه وکړي خو د دماغ دی هلته زړه بند دی نو په دې ته چې هر څه معجزې ورښکاره کوي سترګو کې ورته دی کې مګر بس هلته دی توجه ورته کوي سره نه په خلاص دی بله ډله ورته یاده کړه ومنهم بعض دغه کفار څخه من هغه څوک چې ینظرو چې دی ګوري الیک و تاته په کوم حال کې چې ته معجزې ښکاره کوي معجزه سره تا په سترګو ویني درته ګور مگر منی نه هلته د زړه بصیرت نه دی فعال هغه نه دی متوجه کړی نو ته چې کوشش کې الله پاک بیا و نبی علیه السلام وایي فانت ایانوته تهجه ته هدایت کولی شي العمیه و دغه سړنجانوته د سترګو ړوند ته خو به سړی وایي چې اپی جی کاکا دی به درته وایي چې نو دې خو دې عقل متوجه دی په سترګو شی نه وي بارا به ته بیان ورته وکي دا ړنجان نه پوهیږي رنجان یې دوغه نه پوکړ دی وس ورته غره په خدای چرنجان کمپیوټر چلی تنخواه حکومت ورکی نو خو ادي خو دماغ فعال دی اگر چې دړونی پر بټران یې ادي داسې مخنی وری دی چې وس علي سم نم کار ځنی اخلي کله یې په خبره وستې شپویږي نو د څه ورو چې هغه دماغ هم نه متوجه کی په دغه تشیش د کولای شي د مسجد لار نه سبب د کولای کمپیوټر خاطر پرې ولی خو نو عقل دی نه متوجه پرې مرده دغه نه درته چیرې نو سترګې هم کار نه کوي پرې ورځم درته وایي چې ما پرېږده ما کار مه لرم الله وایي چې نه سي ورښولی نه هغه کاڼه ته ښولی سي چې په ظاهر یې غوږ کار کوي د دماغ غوږ یې کوم دی نه اوري در سي نه هم دغه ړنده ته ښولی سي چې سترګې یې کار کوي د دماغ سترګې یې کار نه کوي نو بعض دی دغه کفارو څه هغه څوک چې تا ته ګوري او دا یې لیدل نه کوي معنا د چا د زړه په سترګو شی نه ویني فانت آینو ته تهدي هدایت کوي العمی و دغه سړنجانو ته ولو کانو که څه هم دي لا یبصرون بصیرت نه کوي د زړه دغه سرون څخه هغه د زړه لیدل مراد دي چې نه کېده د زړه سترګې بندې نو دا کار ته نشي کولای نو دوی ته بر هغه خبر اصلي جواب دی چې په کل یې عملي ولکم عمل کوي چې بس به خپل عمل کوم ته خپل عمل کوه زما د عمل پوښتنه ستا څه الله پاک نه کوي ستا د عمل پوښتنه زما څه الله نه کوي ولې ما تا ته حق واضح کړی دی په دغه پوښتنه نه راځه کوي اوس که ما هغه خپله وظیفه نه وای انجام کړې نو به الله ما ته ویلي وای چې دا خو جاهل و تا خو به لار وښول تا دې بیان وکړي دا چې دی نه کوي نه کوي فسینو دا خبره کوي په دې پای کې شنو چې د عقل کار نه کوي نو د خوارې کې د عقل بصیرت کار نه کوي نو الله یې به درځخت ودی ولا چی الله وایي زه ظالم نه یم ما د عقل ورکړې دي ما د دماغ ورکړې دي چې دې په کار نه اچي په دغه مسله کې دا هم پر ما دی دا ولې پر ما دی د دنیا په باره کې څنګه په کار اچي تیس دا د خلکو کارو ته ورشي کوم کارو بار کوي د شیطان پر بل العالمین کوته پام سي د ورته پام دغه کارو په جکارو بار کوي د جن مسلې ته چراسي بس جن خدای پاک دی خپل پزو به کرام را باندې دلته په خدای ته وار کوي دلته په نخ په کارو بار پر خدای خپل پزو به کرام را باندې کوم شي نه خیانت مکه او صعب سودا کوي چې بالا دی خدای خپل پزو به کرام را باندې کوي دا کار ګټه کوي په تاوان کې دا الله سي به پزو غوړ چې ګټه کوي الته هغه الیاس دد الته دی هغه چې مونږ زده مور شیطان ګټه په غاښ ته نیوي د شي ته څه فهم شي د جن کار ته چراسه خدای دې خپل پزو له کرم کې نو خو ارزه دې خدای خپل پزو له کرم کې هغه کارم پرې ځو کې دایس په مسمن ته سپېږ الله پاک وي دغه ظلم مان دي وسره کړی ان الله بشک الله لا یظلم ظلم نکی الناس پر خلق باندې څونه په دغه ظلم نکی دی شیئا اذ شی کدر د میجه د سر کدر د میجه د سر د اویایم کې دایس په خبره پوهیږم لا په وایو یو چاته به ګولا ورکړه په خوا په داسه خلک ګولا لري واجب اغوش به تقسیم شي بیا به یو ابل ته بوله ونی نه بل بولنی کوز ما اغوش ډیر یده برتل د غماش د سترګې د کس اویایه مده ما ته بخنداراله بابا پر د غماش سترګې څونه کدار د سړی کله پیدا کوي چې سترګې بیا دیغه پر سترګې کس هغه مې دی لکه د انسان پر سترګې کس ابر شندو کی ټک نو د غماش د سترګې د کس هغه کس چې بیا اویایه سي کی اویایه مې ساتره برخه به خپل قلت کې مبالغه سره نو زه بدرته د شي ان ترجمه دا غس درته وکم شي ان و ادناش ته وکیش نو معنا د غماش د سترګې اویایه مې زلم له علاوه تعالی د انسان سره نه کی نو څونه دشتي نو ډیر خو به خینه کی نو علاوه زه به د سې زلم کوم چې انسان باندې حق و د ورځ تور اچم دا خو نه کوم اگر چا غیر زلم نه دی کی وکي عدالت خپل ملک دی ان الله بشک الا لا یظلم زلم نه کی الناس پر خلق باندې شيئا هيت شيء كذا ولكن الناس ولكن دون خبر الناس خلق شيء انفسهم فقط زانو يظلمون ظلم كي خلق فخبل شيء ظلم كي عبد الرحمن بابا سنگوي وي رب وتا تد ملك مقام درك الله د ملک مقام درک د جبرائيل سره د برابرې د ابي ملک سره د برابرې جنت ته تجي بیاي خدغه بد ملک مقام بالا سن ته فخبل د خپل ځان دي گاو خرق ته په خپل د خپل ځان دی ګاو خرپه د خپل ځان څه غوي یو خر جوړه معنا په خپل عقل پر دی اواره د دنیا په کار کې عقل متوجه کړي شل بل پانی لګوي د دنیا ر کنج ویني د جن په بار کې ساتول بل پان مرګ خاموش دي نقطه به تنان و خاموش شي جلا د اسما ظلم و دي ما خو دې مغز کړی دی یادی وته ته مې دې سینې پیدا کړی لکه خر چې عقل نه لري یا لکه پښې چې عقل نه لري یا لکه پس چې عقل نه لري خو عقل لري لکه دا بل انسان چې لري نو چې تا د خپل عقل د قران په باره کې بند کړی دی د عقل سترګې امرنجې د عقل وژونه اهم کانه و دا خو تا کوي دا خو ستاسو لاس کې دی نو دا ظلم علاوه معنی کړی په خپل دی په خپل ځان ظلم وکړي چې ما تا ته چراغ درکړی دی او تا چراغ ګل کړی دی په تاریخ کې روان یم دا خو دې د خپل لکه مرشي چې تا چراغ ورکړ چې الله رضا کړی مې دی دې چراغ خو دې په چوري په کې کې وځوش بارو نقطه ملامت چراغ د پجی په کوله غولې دی سويچ په جوړو علي د آیات مضمون دا نسري ان الله بشک الا لا يظلم ظلم نکي پرچا الناس پر ټول خلکو شي ان دې چې کدر ظلم نه پر کی ولکن دون خبر د الناس خلق ان پوسن پر خپل ځانو یزلمون ظلم کی چې د عقل کار نه اخلي نو کدی ته عذاب به ور کول کیږي دی به بل څوک نه ملامتي ځان به ملامتي پر خپل ځان جو خپل جب هم کلا دم بلا د خپل ځان ته بلا جوړ کړی ته د خپل جی به څه لا اله الا الله محمد رسول الله دا په اخلاص رئیسنه بس کلا و د راخص به ساتلی و د جی په دغه کې به تقاضا او به عمل کړی نو الله تعالی د زموږ عقل د جن په باره کې روشن او اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.